Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek literacka Nagroda Nobla, która nie zostanie w tym roku przyznana. Szczegóły za chwilę w relacji naszego korespondenta. Maturzyści kolejną godzinę zmagają się z językiem polskim. Tegoroczną maturę pisze ponad 280 tysięcy absolwentów. A na koniec sprawdzimy, co w dniu swojego święta o swojej misji mówią strażacy. Nie będzie literackiego Nobla. Akademia Szwedzka poinformowała, że w tym roku rezygnuje z przyznania nagrody. Nasz korespondent Przemysław Gołyński ma najnowsze informacje na ten temat. Oznacza to, że w 2019 roku zostaną przyznane równocześnie dwie nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Cieszę się, że mogliśmy jednogłośnie podjąć taką decyzję. Nie mieliśmy tak naprawdę innej możliwości. Moim zdaniem podjęliśmy słuszne działanie. Powiedział szwedzkiemu radiu tymczasowy sekretarz Akademii Szwedzkiej Anders Ulsson. W oświadczeniu przekazanym mediom Akademia Szwedzka pisze, że na podjętą decyzję wpłynęło mniejsze zaufanie wobec instytucji, której pozycja została ostatnio osłabiona. Kontynuujemy pracę związaną z literacką Nagrodą Nobla, jednak potrzebujemy czasu na odzyskanie siły, zaangażowanie większej liczby członków Akademii w jej pracę oraz na to, by odzyskać zaufanie dla naszej działalności. W dalszej części oświadczenia członkowie Akademii zapewniają, że podjęto pracę nad modernizacją statutu instytucji, tak by umożliwić jej członkom dobrowolne wystąpienie z jej zespołu. Podjęto wysiłki, by wykluczyć możliwość działań niezgodnych z jej interesem oraz by wzmocnić tajność obrad. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Jeszcze niespełna godzina została do końca pierwszego tegorocznego egzaminu maturalnego. Z językiem polskim zmaga się trochę ponad 280 tysięcy absolwentów liceów i techników. Zdający muszą rozwiązać test i napisać tekst własny. Do wyboru rozprawka albo analiza wiersza. Przypomnijmy, co mówili maturzyści przed wejściem na salę. Bardzo dobrze się czuję, nic, żadnego stresu. Polski to chyba jeden z najłatwiejszych egzaminów. Nie czuję się w ogóle zestresowany maturą z polskiego. Rozbiegówka przed pozostałymi. Trochę stresu jest, ale jeszcze nie taki bardzo. Ja jestem bardzo zestresowana i zaczęłam się stresować właściwie dopiero 3 dni temu. Dzisiaj nie spałam na przykład ze stresu. O 14 rozpocznie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Szykują się zmiany w skardze nadzwyczajnej. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z nim skarga nadzwyczajna będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez prokuratora generalnego albo rzecznika praw obywatelskich. Teraz może ją złożyć w sumie 8 podmiotów, w tym rzecznik praw dziecka czy rzecznik finansowy. W dokumencie zaproponowano też, aby asesorów sądowych powoływał prezydent, a nie jak dotychczas minister sprawiedliwości. Byliby oni powoływani na czas nieokreślony na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Zanim prezydent mianuje asesora, rada będzie mogła wyrazić sprzeciw wobec kandydata. A teraz w serwisie Trójki to, co znalazło się na niektórych warszawskich znakach drogowych. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy, spotkał się o poranku z dziennikarzami przy rondzie de Gaulle. Tam pokazał znak z zakazem zatrzymywania się oraz postoju i z informacją, że 12 maja zakaz obejmuje też wyznaczone miejsca postojowe. Poza tym napisano na nim, że nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem organizatora imprezy Platformy Obywatelskiej. Odholują w samochód każdemu, kto nie ma legitymacji Platformy Obywatelskiej. To jestem po prostu oburzony, że na znaku drogowym można postawić symbol partii politycznej. Jest to coś, proszę Państwa, nieprawdopodobnego. W związku z powyższym ja chcę Państwu powiedzieć, że to jest kolejny etap upartyjniania tego miasta. To jest kolejny etap prywatyzacji Warszawy. Pan minister Jaki znowu kłamie, tak z kolei stwierdził rzecznik PO Jan Grabiec. Jak mówił, nie chodzi o legitymację Platformy, lecz specjalny identyfikator pojazdów do obsługi imprezy. 12 maja ma być bowiem Marsz Wolności. W kalendarzu Dzień Świętego Floriana, czyli Dzień Strażaka. Jak wynika z sondaży, pracę strażaków dobrze ocenia 90% Polaków. To widać, przyznaje Rafał Goliszek z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lublinie. Jak się gdzieś udajemy i mówimy, że jesteśmy strażakami, to ludzie inaczej do nas podchodzą, bardziej życzliwie, bardziej są otwarci, dlatego że ludzie czują, że jest jakaś formacja, która czuwa nad ich bezpieczeństwem. Ludzie wiedzą, że jak zadzwonią do straży pożarnej, otrzymają pomoc bardzo szybko. Jest to niejednokrotnie kilkanaście minut, gdzie pierwsze nasze zastępy są już na miejscu. Często zostajemy jeszcze na miejscu zdarzenia i pomagamy tym poszkodowanym w jakichś działaniach, na przykład sprzątanie, bo ludzie zostają przy pożarze mieszkania bez niczego. Jeżeli możemy, to też pomagamy. Dzień Strażaka jest obchodzony w Polsce po raz 15. To był serwis Trójki.

Nasza piosenka dnia, Muchy obok ulic i miejsc. No i także ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Ostatnie 50 minut na głosowanie. Dziś listę poprowadzi Piotr Metz. Florence and the Machine, nowy album High as Hope, 29 czerwca. No ale od dzisiaj znamy nową piosenkę z tego albumu, utwór zatytułowany Hunger. Dodamy do zestawu do głosowania już dziś o 22. Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Hunger, Florence and the Machine, nowy singiel, ten poprzedni, Sky Full of Song, w zeszłym tygodniu był na 24 miejscu na liście. Jak będzie dzisiaj, jeszcze 3 kwadranse głosowania na listę. Kartka z kalendarza, dzisiaj urodziny Beaty Kozidrak, wszystkiego najlepszego. My to najnowszy singiel zespołu Baim, a potem piękne wspomnienie sprzed lat z Archeo. Nie chcę wiedzieć, skąd się znamy, czy to są dzieciństwa rany. Nie, nie, nie, naprawdę nie, nie, nie, naprawdę. Nie chcę wierzyć, ufać więcej, nie oddycham twym powietrzem. Nie, nie, nie, naprawdę nie, nie, nie, naprawdę nie, naprawdę nie. Chcę poczuć to, się tym razem nie. Nie, nie, naprawdę nie. Nie, nie, naprawdę. Tyle ciebie w tylu sercach. Nie chcę patrzeć, jak zwyciężasz. Nie, nie, nie, naprawdę nie. Nie, naprawdę nie. Nie, nie, naprawdę nie. Chcę poczuć to, zrozumieć zło. Czego chcą więcej chore twe ręce. Chcę poczuć to, być pionkiem i grą. Twoją zabawką, losu huśtawką. Los za los. Rudy płomień rozpalił się znów. Wracam z nieba, mam ziemię u stóp. Co tam sława i pieniądze. Ważne, że znów pragnę i włożę. Szukam ciebie, gdzieś musisz tu być. Twoje ciało nauczy mnie żyć. Znów była przy bieli. Pozwól mi być, być tak samo. Bajm świętuje 40-lecie i 40 piosenek umieścił na liście przebojów programu trzeciego. Tę w marcu 93 roku Płomień z nieba, piosenka dotarła do miejsca drugiego. A wcześniej zespół Bajm w piosence My, to właśnie z okazji świętowania urodzin i ten utwór jest w zestawie do głosowania na listę, polecam. Zostańmy w Archeo. Your eyes. No ależ to pięknie brzmi po latach. Babyface i Stevie Wonder. How come, how long? No właśnie, how long? Jak długo jeszcze mamy czekać na nową płytę Wondera? Obiecał dwie nowe płyty i to chyba ze 3 lata temu. Toni Braxton pracowała z Babyface'em. To może Toni, akurat w wystawie do głosowania mamy piosenkę Long As I Live. Do me. gdyby to był rok 1996, niewykluczone, że ta piosenka doszłaby do pierwszej dziesiątki. W tym 96, przypomnę, Unbreak My Heart, jedyny numer jeden, Toni Braxton na naszej liście. Polecam przy okazji stronę Archeo, alp3.pl, z tym, że to jest taka pułapka nęcąca, jak się wejdzie, trudno wyjść. Simply Red. No właśnie, mamy w zestawie Daryla Halla i Johna Oatesa ten najnowszy utwór wraz z muzykami zespołu Train. Forget Me Now. No i pewnie też nie wejdą nawet do poczekalni na liście. A Simply Red w swoim utworze Sunrise wykorzystali, moim zdaniem świetnie zresztą, piosenkę Daryla Halla i Johna Oatesa I Can Go For That, No Can Do. Tak, to wakacje 2003 roku mniej więcej. Piosenka spędziła na liście 24 tygodnie. Simply Red, Sunrise z wykorzystaniem przeboju Daryla Halla i Johna Oatesa. Dzisiaj Dzień Strażaka. Myślę, że dwa ostatnie utwory, które to będą takie dwa łyki klasyki, możemy dedykować strażakom. Thank you. rozpił sieć na tej desce, gdzie król zasiada sam. Z lustra vis-a-vis w oczy patrzy mi twarz, że w mordę dać. Krążę z kąta w kąt, klasnę dłonią w dłoń, wbija zęby w tyk. Nie pomaga nic, żalu chce się wyć, odkąd ciebie brak. Pepe Wróć Perfekt to takie ładne wspomnienie z Archeo, alp3.pl. Strażak Andrzej, strażak Paweł, strażak Grażyna. A nie, pani Grażyna to już w zupełnie innej sprawie. Dziękuję bardzo za listy, nie podawałem adresu, a jednak listy płyną. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, dziękujemy, zamykamy listę. No i Piotr Metz zaprasza na dzisiejsze wydanie. Wszystkiego dobrego.

Zgłosi się pan jutro o 7 rano pod tym adresem. Podpułkownik podał mu małą kartkę. Rafał przeczytał. Ulica Donin Wąsowicza 68, lewa oficyna, trzecie piętro, lokal 10. Ja znam ten adres, powiedział zdumiony. Tam mieszka pan Karol Jarosz. To jest właśnie rotmistrz Poruta. Wiem, że się znacie, odparł podpułkownik Kamień wstając. I on wie, że pan się zgłosi. Będzie pana bezpośrednim przełożonym. Powodzenia. Podał mu rękę i dodał. No to idziemy. Fragment 9. Punktualnie o 7 przekręcił uchwyt staroświeckiego dzwonka przy mieszkaniu Boruty. Otworzyły się szeroko drzwi. Proszę, proszę. Punktualność jest grzecznością królów. No właśnie, królów, przepraszam. Co ja z tym bałakiem od rana? Zezłościł się na siebie Karol Jarosz. Moja matka mi powtarzała, ty się nie koleguj z batiarami, bo sam taki będziesz. Rafał, który dopiero teraz mógł wydobyć z siebie głos, wyprężył się i zaczął. Panie rotmistrzu. Gospodarz od razu mu przerwał. To daj pan spokój, nie będziemy się bawić w wojsko. Przy robocie to co innego, ale tak. Wprowadził go do znanej mu już jadalni. Na stole nakrytym seledynową ceratą stały dwie szklanki mocno parującej herbaty i karafka nalewki. Pan Lolek wyjął z niej kryształowy korek i nalał do kieliszków. Nie jestem alkoholikiem, nie piję od rana, ale pomyślałem sobie, będziemy razem pracować. Ja rotmistrz, pan nadkomisarz. Mamy ten sam stopień, kapitanowie. To co sobie będziemy panować? Wypijmy brudzia. Ależ, z przyjemnością. Lolek. Rafał. Siadaj, napijemy się herbatki, nim chłopaki przyjdą. Opowiem ci trochę o nich, żebyś wiedział co i jak. To poczekaj, dam ci coś na ząb. Gospodarz wyszedł do kuchni i po chwili wrócił z salaterką białego twarogu i koszyczkiem chleba. Gdyby nie te nasze Ukrainki spod Lwowa, to byśmy pomarli z głodu. A tak, przynoszą masło, ser, śmietanę. Ukrainki choczut nas karmity, Ukraińcy budut nas ryzaty. Lubisz trybulku? Z czym? Trybulka, szczypiorek, no to zielone. Bardzo lubię. A ten chleb to już niestety nie nasz chleb kulikowski. To było cudo, skórka chrupiąca, posypana czarnuszką, z miękuszką, z dziurami jak ser szwajcarski, z kminkiem. Pycha. Dlaczego Kulikowski? Bo tam w Kulikowie, miasteczko pod Lwowem, mieściła się ta legendarna żydowska piekarnia. Mieli tam własny przepis, nie do podrobienia. Rafał zabrał się do jedzenia z wyraźnym zapałem i Lolek, patrząc z przyjemnością, że gościowi wszystko smakuje, zaczął opisywać tych, którzy przyjdą na odprawę, a potem razem z nim wezmą udział w akcji. Będzie ich trzech. Najstarszy jest Bronisław, sierżant sztabowy Krawiec. Nie wysilił się zbytnio ze swoją ksywą, bo jest rzeczywiście krawcem, krojczym w znanej firmie Antoniego Burka. I Krawiec w wojsku był radiotelegrafistą i w takim charakterze go bierzemy. Następny Julek, podchorążek Kmiecic, też ksywa banalna. Myślę, że w polskim podziemiu są dziesiątki Kmieciców. Spodoba ci się chłopak z fantazją z inteligenckiego domu. Roda amanta filmowego. Studiował matematykę na naszym uniwersytecie, słuchał wykładów słynnego Stefana Banacha. Wróżono mu wielką karierę naukową, ale dopiero jak się ustatkuje. Bo na razie brylował po kawiarniach, balach i kortach tenisowych. Odważny ryzykant. Najmłodszy to Stasio, starszy szeregowy, ksywa Fafuła. Bardzo trafna. Chłopak ze wsi. Z biednej rodziny. Gdzieś spod Podwołoczysk. Poczciwy, tylko gapa. Chciał zostać księdzem, ale się nie udało. Zagrzechotał dzwonek. O, już jest pierwszy, powiedział Lolek i poszedł otworzyć. Gdy za drzwiami zobaczył całą trójkę, zagrzmiał. Czyście zgłupieni wszyscy razem? Chcecie nam biedę napytać? Szczupły, wysoki, sympatyczny chłopak uśmiechnął się rozbrajająco. Panie rotmistrzu, spotkaliśmy się dopiero na schodach, na dole. A jak szła jakaś babcia, to jej zapytaliśmy, gdzie tu mieszka budowniczy, bo szukamy pracy. Jesteśmy bezrobotni murarze. Murarze? Dobrze, że nie kazała wam rączek pokazać. Baczność! ryknął na nich Boruta. Cała trójka wyciągnęła się jak struny i zamarła bez ruchu w przedpokoju. Ale ich miny świadczyły, że nie traktują tego zbyt serio. Raczej przyjmują to w konwencji żartów szefa. Przedstawiam wam nowego członka naszego oddziału. To jest nadkomisarz policji z Warszawy. Rafał, pseudonim Glina. Z racji stopnia jest mi równy, ale z rozkazu dowództwa będzie moim zastępcą. Nie myślcie, że do policji przyszedł z cywila. On prochu się nawąchał. Nie tak jak wy, neptki, tylko na strzelnicy. Jest kombatantem dwóch wojen, wielkiej i bolszewickiej w 1920 roku, więc traktujcie go z szacunkiem. Spocznij. Ty, Glina, kończ spokojnie śniadanie, a ja wam teraz powiem o naszym zadaniu. Tydzień czy dwa temu gestapo aresztowało pułkownika Siwego, drugiego zastępcę dowódcy Lwowskiego Okręgu Wojskowego. Sypnął go jeden Volksdeutsch. Zresztą już go mamy. Odpowie za to. Pułkownika trzymają w areszcie śledczym na Pełczyńskiej i według naszej wtyki jeszcze nic od niego nie wyciągnęli. Pułkownik rozpracowywał dla nas ukraińskie podziemie, które jest podzielone na co najmniej dwie antagonistyczne grupy: banderowców i melnykowców. Generalnie idzie o to, aby te ich konflikty wewnętrzne wykorzystać. Pułkownik ma swoich informatorów w tych grupach, dlatego jest dla nas bezcenny. Nasz cel – wydostać go z aresztu na Pełczyńskiej. W piątkę? – odezwał się Kmicic. Przecież to jest twierdza. Juleczku, następnym razem dolej sobie zimnej wody. To nie będziesz wyskakiwał jak z ukropu. Powolutku. Wszystko wam wyjaśnię. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka nakładem wydawnictwa Marginesy ukazuje się w maju. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do piątku, około 11.50. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Jego dzieciństwo to parasolnik, krwawy pijak i pan sztywna ręka. Choć jego młodość wyglądała jeszcze ciekawiej. A wiesz, jakich ludzi spotykałem w liceum Kołłątaja? Tam to były indywidua. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 ponownie będzie Wojciech Waglewski. Za Chiny nie wiem co. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Każe mi zabrać głos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. Smartfon Huawei Mate 10 Pro Dual SIM z podwójnym aparatem i 6-calowym wyświetlaczem za 2999 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl.